آیاتونو کې الله رب العزت احوال او حالات د منافقانو بیان کړل چې مال او دولت د وجنا اغي حقیقت د دین د شا کړو وا او په خلیبانی د خپل بال بچ د حفاظت او د مال د حصول لپاره د اسلام او د ایمان اقرار کولو زړه کی سنو د کافرو سره امراض باز ساتلو د مؤمنانو سره د مال د حصول لپاره د دې آیات کریمه کې الله مؤمنانو ته وایي چې خبردار شئ مال او اولاد تاسو غفلت کې وانه چي او دا تاسو د گمراهۍ او د تباهۍ سبب جوړ نشي. فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دین کی تاسو لرستا سو مالونا ولا اولادکم او نا اولاد تاسو عن ذکر اللہ دا اللہ دے یاداشنا ومن یفعل ذالکا او چاچ دا کارو کو د مال او د اولاد د وجنا غد الله دی یاداش نه غافل شو فاولائک هم الخاسرون نو دا کسان هم دا کامل تاوان والے. ایمان والو تعالی خطاب کو وی فرمایل چې دا خپل مال او کاروبار د مالونو لذت د دې ګټل د خپل اولاد داغه غل عزت داغه غ تربیت او پرورش تاسو د ذکر الله نه بن کی. ذکر د الله دې کیسه ته مرادو نو مختلف تعبیرات علما او کړیو. ذکر د الله عام نه ذکر د الله آیات کریمه کې عام نه تمام عبادات تی مراد دی دی دے کی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے چی دے دی ذکر اللہ نا مراد تمام فرائض دی. بعضی ویلیو دے ذکر نا مراد دی دے کی صلاة مکتوبہ دے فرض مز. اگر دیل سوچ کوئی کل سڑے خپل لین دین خپل دکان خپل مال خپل پٹے تجارت و نوکری د فرائض و نغفلت کی واچائی یا خوی دا سرا دا کئی نا یا ادا کی خو وقت مستحبن سشی دا وقت مستحبن خطا شی. نو بازی ویلی ذکر اللہ نا مراد دے دے کی اغا فرضی مزدے. یو مفسر دام ویلی چی ذکر اللہ صد الجہاد مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ صد جہاد کول د نبی علیہ السلام پا مرگر دیا کی. کل مال او اولاد دا سڑے دا اللہ دا جہاد نا پاتے کئی چی رز با شہید شم دا بچی بس کئی دا مال بس کئی نو دا ذکر اللہ نا مراد دیدے کی روح المانی وی جہاد دے. او چا دام ویلی چی ذکر اللہ قرآن نے قرآن الفاظ دن دی دا قرآن تلاوت لوخ نشتا دا دے مانا و مقصد بانے نپوئے گی او زان دے پلین دین دکان او کاروبار او نوکرائی کی اختکڑے نو ایمال و اولاد دے دا اللہ دا ذکر نا غفلت کی وائے نشے و بیلی کلی چی والعموم اولا عموم اولاد چې دلته ذکر الله تخصیصه در چې شوی خو مراد ته هر غ شی دی چې هغې ته د الله ذکر وای که قرآن دی که موز دی که جهاد دی که بل یو دینی کار دی خو چې دنیا والا معامله دی د دې نه پاتې نه کی. الله و یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم مشغول دی نه کی تاسو غافل دی نه کی تاسو اموالکم استاسو دا مالونا ولا اولادکم او نستاسو اولاد عن ذکر اللہ دا اللہ دا یاداشنا دامو دا اللہ دا یاداشنا پا غفلت کی وانا چاہی و من يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو د په مال او په اولاد د الله او د الله د حبيب د تابعدارین مشغوله شو فاولائک هم الخاسرون نو دغه کسان هم دادی کامل تاوانیان دا کامل په خساره او تاوان کې پراته دي نو دا مال او اولاد د الله د دین نه خوګه بنا او کله کده دې سيزونو او د دین په منس کې مقابله راشي نو ترجیب دین تور کې او کور نکړې شو نو الله د عذاب په دنیا کې موعده کړي او په آخرت کې معذاب دي لکه ګورې تاسو لسمه پارا سوره توبه دا غي ابتدا وګورئ الله سمره زورونه ورکړي او سمره رټنه ذکر کړي چې او سړی د رب العالمین هغه دین پریز یو داسې زونه خوخ کی سلیریشتم نمبر آیات ته د لسمه پارې سوره توبه قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم قل ورتوا اي زما حبيب صلى الله عليه واله وسلم ان كان آباؤكم كچريوي پلاران ستاسو والدين ستاسو وابناؤکم موزامن استاسو و اخوانکم مورون استاسو وازواجکم و بیبیان استاسو و عشیرتکم او اغ خاندان قبیلہ و تبردار استاسو و اموالون و اغ مالون اقترفتموها چتاسو گٹلی دی تاسو کسب گڑی دی و تجارت نو و تجارت تخشون کسادها چتا سو یری گئی داغی د کوټ والی نام و مساکن و بنگلی او کورونا او محلات تردو نہ چتا سو خوی غیلرا دا مذکور سو زنا احب الیکم من الله و رسوله کچری دا محبوبی تاسو تا دا اللہ و دا اللہ دا رسول نام تاسو دا دی سر دا اللہ و دا رسول پا مقابل کے دیر مین ساتی و جہاد فی سبیلی او دا جہاد کولو نا دا اللہ اللہ رکی دا سیزو نا دا اللہ و دا اللہ دا رسول او دا جہاد نمخ کے کوئی فترب بسو نو بیا خو انتظار کوي حتا یاتی الله به امره تر دې چې راتلو کې الله په خپل امر او حکم سره چې عذاب دے دنیا کې دربان عذاب راولي والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نکوي قوم نافرمان تا دلته یو شیش میرلې او دی آیاتی کریمہ کے اجمالن ویلی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم مشغول دین کی غافل دین کی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالنا ولا اولادکم او نستاسو اولاد عن ذکر اللہ دا اللہ دیا دولنا چیغه فرائض دی هغه د قران زده کړه دا هغه جهاد فی سبیل الله دی هغه مز دی هغه حج دی زکات دی ټول فرائض دی و من یفعل ذلک او چا چو کو دا کار د مال او د اولاد د وجنه ځان د الله دی یاداش نه غافل کو قبر و خیرت په هیر کو فاولائک هم الخاسرون نو دا کسان هم دا کامل تاوانیانی پورا پا خسارا کی پراتری او دا مومن صفت ذکر کرے تاسو لطیر شوگر سور نور اتل سم پارا کی چه مومن وی نو آغا دا سیزون دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا یاداش نغافل اکول نشی دا دا ناقص مومن حال لے چه دا سیزون غافل اکی اتلسم پارا کی سورہ نور رازی پا پای کې الله رب العزت د مؤمنانو حال ذکر کړی دی. آیات کریمه وګورئ وم دیرشم. رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وم درشم آیات تید تلسمی پاری سور نور. الله چې چاله سړی وای نو هغه یقینا سړی. رجال الله وای س سړیشته دی دنیا د سړو نه خالی کیږي نه، او کدا سي سړی دنیا کې ختم شي بیا به قیامت راشي. س خلق شته دی چې هغه موصوب دی په صفت د سړی تو. رجال الله وای س سړی دی لا تلهيهم تجارت نغافل کوي اغوی لره تجارت ولا بيع او نصب الخرصول وغستل عن ذكر الله دا الله د یاداشنا. ذکر الله کې ګوره قران راغې دارنګي ضروری علم ز د کول رال پدې کې جهاد راغې و اقام الصلات او د پابندۍ د مزنا د قائمولو د مزنا لین دین کئی دکاندار دے نوکر دے زمیدار دے خدا خپل لین دینی د مزن غافل کینا و ایتاء الزکات د ور کولو د زکات نا داولی داسی زنا غافل کینا و یو فکر زړه کې پیدا شوه یخافون یومن یریگی دی داغ و رزنا تتقلب فیه القلوب والابصار چی اوڑی راوڑی با پریشان بشی پاغی که زرونا استرگی دیوی رز غم دی ورسرا نو داغی دو وجن دی مال تجارت لین دین دا اللہ دی آداش نغافل کول نش. یو حدیث کی راغلی دا ابو داود شریف و یخیر زمانہ کی دا سی خلق براشی چی خپل بچی او خپل بی بی بی جہنم تولی کی نو صحابہ وی دا اللہ حبیب دا سنگا نو نبی علیہ السلام داغی ذکر کو کیا سڑے بکور تراشی بچی و بی بی بورت لگی آئی وی بکور تربور تا دیو گورا فلانی لوں گورا داغی بنگلو لوں گورا گاڑو لوں گورا آو تتش جی اور آزی غلط کاروبار تب املا تڑی نو داغی سر بیا مر گرے کی گی یا بنا مر گرے کی گی او چه مرگ پدا سے حال کے راغے چه تو غلط لین دین کے حرام تو حرام نوے حلال تو حلال نوے نو چه مرگ راشی جہنم تو بلاڑ شو چاو لے گلو اغا خپلی بی بیو لے گلو خپلو بچو لے گلو دیو جنہ کور کدا سے ماحول جوڑول پکار دی خپلو بچو سرد قبر او دا آخرت خبر کوا نو بیا بدا دتا سر معاونت کئی پدی کی کتا حرام کے دی بدی نپریز کتا حرام کار کے دی بدی نپریز او دا یقینا خبر ادا چې ډیر خاوندان او ډیر نارینا هغه ک بازی گناهونه کوي نو دا سه نیکان زنانه په کور کې وی چې هغه غیته نفریږي نو کوشش درې پکار دی. نبی علیہ السلام فرمایلی ګوره د ژوند چلی مونږ له خوله ځنی وخت دا زندگی ولې ګرانه شي مونږ د الله د حبیب د ژوندونه غ ترتیب هیر کو. نبی علیہ السلام د دین بارک فرمایلی هر امتی تیویلی دین بارک ازان ندی برا لگو را چی دے درز دو پارے تلاوت کئی نو تم دا دغنتے انسان دا تولی قرآن دو راخلینا او دے وقتی جماعت تراغل ازان مو یا نفلون مکل نو دا پتا سے چل شے دارنگی او سڑے دا داغ بچی پا مدارس دینیو کی دی حافظان دی عالمان دی نو دا پتا سے چل شے دین بارک ازان نوچت لگو را او دنیاوی دے حاص سرا اوچت لبوئی نگوری نبی علیہ السلام فرمائی معاشرہ کیوں گو رچی رزو خوخو غٹ پٹی لین دین کولشم بچی میری او دا چی یتیمانان وار وار پاتی دی پلار مر شوی چی دیسا حال لے او دا چی فلانی کور کی تشی زنانہ دی اڈو ناری نی نشتا او دا فلانی چی پستر گڑن دے پلاسو شل او پخپوبانے گڑ دے ندا اللہ حبیب فرمائی لی دنیاوی لحاظ سر ازان لکتا لگو را او دینی لحاظ سره ځان لپاره لګور. نو مونږ خو دینی لحاظ سره یې چاله لګور او نه په دین کې مقابله کوي چا سره او نه په دې کې یو بل نړواندي کیګو او دنیوي لحاظ سره یو لګورو بل لګورو بل لګورو نو هغه شیب نه حاصلېږي. نو دنیا هم د پریشانۍ او تکلیف شوه او د آخرت لپاره محنت تکي نو دې ته ځکه وي فاولائک هم الخاسرون. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل او مشغول نکی تاسو لرستاسو مالونا ولا اولادکم اونا اولادستاسو عن ذکر اللہ دا اللہ دا یاد آشنا. ومن یفعل ذالک او هرغ چاچو کو داکار دا مال او دا اولاد دا وجن دا آخرت او دا قبر نزان غافل کو فاولائک هم الخاسرون نو دغ کسان هم دا کامل تاوانیان دی دا کامل پا تاوان کی پراتی دی. اگر تاوان پی جندل پکار دی یو سڑے دی دنیا کی دا غکور نشتا دا خوراک دا پارس نشتا جامی نشتا و تکلیف جوندے و دا مرک سرا اللہ ورط ملاو شو جنت تلاڑو سوک دا سے اقل من شجی دل بتاوانی ہوئی او یو سڑے دی دا ٹول دنیا دا غدا غمی ندلی دلی دا منگلوش میری نشتا دا سورلوش میری نشتا خو مرک سرا اور تلاڑو اللہ ورط ملاو نشو دا سے سوک شجی دی تا وی جی دا کامیاب دی اللہ وی دا پسخ تاوان کی پروت دی دا پیولوی تاوان او خسارہ کی پروت دی او کل سڑے خسارہ او تاوان کی پت ورطن لگی لکہ قرآن پاک ذکر کری تاسو گو رئی دش پاڑس میں پارے پہ ابتدا کی دو سورہ کہف چکل ختمی گی اللہ خپل حبیب تویلی چی دی امت تا دی وایا زتا سولا غڈیر تاوانیان خیم نا چڑیر لوی پا خسارا و پا تاوان کی پرات دی. آیات گو ریو سل درے قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قل ورتوا اي زما حبيب دي امت تدي هل ننبئكم آیا خبردار ندركم تاسوتا بالاخسرين اعمالا باغدير تاواني سراد عملنا اغه ډیر تاوانی عملونو والا درته نه خه الذين راها کسان دی دول سعيهم چې برباد دي کوشش دا غوي فل حیات الدنيا پجوند دنیا کی محنت او کوشش کوي خدا به زائد ذکر آیات ساتي د عمل قبل دو شرط نه لري یو اخلاص دی چې کم عمل کې خالص د الله د رضا د پاره کې دوے مغامل کی طریقہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی موجود ہے یو سرے بدعات کئی رسومات کئی زان استڑے کو مال اولا گولو وقت اولا گولو اس شین ملوی یو سرے عمل دا سنت طریقے مطابق کئی کو مقصد رضا خداوندی ندا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دا ہاغ کسان دی چی برباد دے کوشش داغوی پجوند دنیا کی وَهُمْ يَحْسَبُونَ عَدَيْ گُمَانْ كَيْ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ چی دائی گنی نیک کار کو ان کی دی گمان ادا دے چیزو خو نیک کار کو مخو اخلاص نشتا یا اخلاص شتا دے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابداری نشتا دو دی مقام کی اللہ وی دا سی زنم و غفلت کی وانا چاہی اگر دا مسلمان تدا نظریہ جوڑول پکار دی او دا دو قرآن و سنت حکم دے لکر اس دا حدیث ذکر کو ہر انسان دا پیدائش نمخ کی دا رزق نکلے شئے پاغی کے نی یو دانا کمی رازی نپک یو دانا سیوا والے رازی بیا چکل دے دا مور پخیٹا کی سلور میاش دیو بچی پورشی سلور میاش تو نپس اللہ پکی روح چائی نبیام دا ملائکو پزری پرحیم کی دا رزق بیاولی کلے شئے آغا قلم کی چکم رزق لکلے شوی ازل آغے کی نکا میرا زی نزیاتی رز انسان کدا محنت کئی دکان کئی نوکری کئی زمیدار کئی نو دیتا وی عالم اسباب د جایز او اسباب نه انکار ونه کې لا سخته بخوزه ور سره بدی دا قیدای چې زما رزق ډېرې دلو کمیدو کې زما د مهنت سا اثر نشته زکه سمرم کوم ک ډېر کوم او کلک کوم خو ملاوی کی باغ او سمرا سمره چې تقدیر کې الله لیکي او د اخرت بارکی د اخرت بارکی دا سی فیصله چې سمره د مهنتو کو نو ډېر اجر به ملاوي کزان دیو نکړولو نو دانګری چې اوسړي ډېر مهنت کړي نو غلبم یوم راجری او چانه وکړي قران دا قاعده ذکر کړي قران پاک دا قاعده ذکر کړي لکه وګورئ سورہ بنی اسرائیل په ابتدا کې پدی ترتیب چې کله یقین او ایمان جوړ شي نو زندگی دا د سکون او د اطمینان شي سورہ بنی اسرائیل چې هغه ته سورہ اسرام وایي دا غي ابتدا کې وګورئ رب العالمین د دواړو سیزونو تفسیر ذکر کړي د دنیا او دارنګي د اخرت بارکی دواړه خبري ذکر کړي دواړه خبري قران پاک ذکر کړي تل سم آیات وګورئ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یسلاها مغنوما مدحورا او دا شیم یاد ساتل پکار دی ورد کم شی حقیقت چی زلل ورننو تو زنکدن کی بدغ نقش مخل رازی زن اوقاتو کی دنیا پا مندور غلبو کی خوبونو کی دنیاوی نو پویخ دنیا موس کی اغا سوچ پویخ اغا سوچ پودا اغا سوچ کم سوچ چی دی زلل وردن نشو اغا سوچ بزنکدن کی برازی دیو جنا د سلف صالحین یو دعا دام وا چې اللهم اجعل الدنيا فی ایدینا ولا تجعلها فی قلوبنا الله دنیا در نغواړو خلاصو کې زړه کې نغواړو د دنیا محبت ک زړه ته ورکوشي نو دا بزن کدن کې رایا دی دا بزن کدن کې مخې لرازی او یو عالم ذکر کول وی تاسو ګورئ نه بزن کدن او قبر هم دغه شی دی چې تو د شي نسوی دی څه سره جنې مینه د بساغه تلاوت والا په خوب کې تلاوتونه کوي ډیرو منځونو والا په خوب کې څه کوي هغه منځونه کوي او چې څه شی محبت ته نو په خوب کې هغه ویني بس دغه ځنګدن او قبر می صاحب نو کوشش دا پکار دی چې دنیا والا شی زړه ته ورن نه ونځي الله وايي من کان یرید العاجلتا هر هغه څوک چې اراده لري د دنیا دته عاجله زکوي عاجله وایي د تلوار والا شی تا د دې په مقابله کې اخیرت بارکه لګنه ته داغه ته عاجله وای من کان یرید العاجلتا هر غسوک چې اراده لري د دنیا عجلنا له فیها جلد یو تلوار سره بور کو دل رفیها په دې دنیا کې خو دې خو بس ډېر زیات غواړي وای ما هغه مرب ورکو نشا او چې زمونږ خو خشی او کم په تقدیر او پازل کلی کلی او غواړي خو به ټول خو هغه چاله به ملاوي کلی من نورید د چا بارکی چې مونږ اراده ولرو د قران یو ټکی لګورې دا ګوره قانون دی دا دستور دی هر څه بدلیږي خو قران والا فیصله نه بدلی سوک چې دنیا غواړي مقصد د ژوندون صرف دنیا دا نو دل باور کو خصم رب باور کو مان شاو دا نه چې دې سمره غواړي عمر بلکې هغه عمر چې زمونږ خو خشي غواړي خو به ټول او ملاوي کی بل من هاغه چاته نوري چې مونږه را دولرو ثم جعلنا له جهنم او د دې ژوند مقصد او تش دنیا بیا وګرځو د پار جهنم یسلا ها دیو وردن شي دی جهنم تا مذموما مدحورا د تب بدر دویل شوی وی مدحورا رټل شوی بای اوس ګور د اخرت نمبر چراغ نو قران سے تفصیل ذکر کئ و من اراد الاخرتا هر هغه څوک چې اراده لري د اخرت او دی وای چې زما د ژوندون مقصد د قبر او د اخرت تیارې ره وسع لها او کوشش کئ د اخرت د پارا سعیها مناسب کوشش د دې اخرت څنګه کوشش چې اخرت ل پکار وې و هو مؤمن نو حال دا دې چې دې مؤمن دې فاولائک کان سعیهم مشکورا نو دغه کسان د دې مهنت او کوشش دې مشکورا مقبول او منظور سمره ځان وکړولو نا عمر با الله رب العزت ضرور کی او دنیا بارکی که یو سړی پزان شپا او رز یو کی خو ملاویږي باغ عمره سمره چې په تقدیر او ازل کې لیکل یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دین کی تاسو لرستا سو مالونا ولا اولادکم نا اولاستاسو عن ذکر الله د الله د یاداشنا غافلت کی دیوانه چه چته د اخرت د پاره تیارې نه کې نشکل او صورت جوړه نصیرت او اخلاق جوړه نخ پخپل معاملات کی تبدیلی راولې و من يفعل ذلك او هر غچا چې دا کار وکو فاولائک هم الخاسرون دغه کسان هم دا کامل تاوانیانی وانفقوا لغوی مما رزقناکم دا حق مال نچ رزق می در کڑی تاسو تا من قبل مخد دینا ایات یدا چرا بشی احدکم الموتو یو د تاسو تا مرگ او دا مرگ دراتلون آغا اسباب دا مرگ مراد دی زن کدن مرانیز دیش آغا احوال و حالات دا مرگ مرانیز دیش اولا گوی مال دا آغا نچ مونگ رزق در کڑی مخد دینا ایات یدا چرا بشی احدکم الموت یو د تاسو ته حالات د مرگ فیقولن دی بزن کدن کی وای افسوس بکی ارمان بکی رب ای زما ربا لولا اخرتنی اولی دی زرست کولمنا الاجل قریب تر یو نیتی نزدی پوری فاسود دقا نما بخیراتو نکڑے وی ما باندې فرضی زکات او حج پاتې دی اب می ادا کړې وې واکم من الصالحین اعوذ بشوې د نیکانو نا قران پاک کې ډېر آیاتونه راغلي چې دا ارمان او دنیا ته واپسی به کافر غواړي دا یو آیاتی کریمه ده چې دی کې وای مؤمن مرسر راغله امام قرطبی ذکر کړی ابن عباس رضی الله عنهما یوزل خلق لو عز و نصیحت کولو یوزل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نصیحت کولو من کان له مال یبلغه حج بیت ربه او تجب علیه فیه زکاة فلم یفعل سأل الرجعة عند الموت ابن عباس رضی اللہ عنہما یوزلوی دچا سر چی دمر مالوی چی دے حج د بیت اللہ تا رسول شی او د سر د وسو طاقتن حج نکو یا دمر مال لے چی پاغی بان زکاة پا دو واجب شوی ور نکو نو سأل الرجعة عند الموت دے با دا مرگ پا وقت کی دنیا تا واپسی غاڑی فقال رجلن یو سڑی ورطوی ابن عباس اتق اللہ انما سأل الرجعة الكفار یو کس ورطوی ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ نو یرگا دا واپسی خوب کافر غاڑی فقال ساتلو علیک بذالک قرآن انوی تجلدیو لکے قرآن بدر تولولم قرآن ویلی چیو مسلمانم کلا زندگی گڑا وڑا تیرا کڑی نو دے با دا غواڑی نو دی آیاتی کریمہ کی دعوی یو مسلمان دے دمانے دا مرگ و خراغ دل اللہ مال ورکڑے و زکاة پی واجب دا ندے دا کڑے حج پی فرض شوے و حج ندے کڑے نو دے بوئی رب لولا اخرتنی اے زما ربا ولید درست کولم نا الاجل قریب ترغنیتی نزدی پوری فاسودقا نما بخیرات کڑے وے نی فرضی زکات بمی ور کڑے وے ما با نی فریضہ د حج پاتے دا حج بمی کڑے وے دا حجم تصدق دے او خیرات دے واکم من الصالحین اعوذ بشوی ویدنی کانونا مومنانو تا دنی کو اعمالو پکولو بانی ددین مخ کی چمرگ راشیو نیٹر